الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد الله رب العزة انسان زلو صرف د خپل عظمت لپاره پیدا کړ چې دې زړه کې با د مخلوق عظمت نه وي د مخلوق قدر او احترام بني بلکې صرف د الله عظمت وي د انسان نه د زړه اختیار غوسته چې نور بدن ستا په اختیار کې دي هر څومره چې ستا د بدن آزادي هغه کې تخپل تصرف کول شي ظاهري کې استعمال یې کوي او کنه کوي لیکن زړه الله رب العزت په خپل اختیار کې غوسته چدی کې ستا اختیار نشته ستا زړه زما په دوه غوتو کې دي زما خو خدا چیر په لې اړوم را اړوم ها ته به صرف سوال کې ته به زمانه مطالبه کې چې الله زما زړه په خپل دین باندې مضبوط پاتې کې او زما په زړه باندې انقلاب مراولې چې وی کې ستا رضا نه وي ستا محبت نه وي او د غیر په محبت باندې مبتلا شي ته به صرف د دې خبرې سوال کوي څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کو د خپل ځان په حق کې یا مصرف القلوب یا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك ثبت قلبي على دينك اے غزاد چې ته زړونه اړای راړای زما زړه په خپل دین باندې محکم پاتې کی کله چې پیغمبر پاک د دې سوال کوي د الله نه هغه خپل زړه په اختیار کې نه دی نو د ایسی او بنده حال بل شان نشي کېدی دا په انسان کې یو ډېر قیمتي او برکتی عضو اندام چې دې کې ډېر باریکاتو ډېر نازک علوم او اشاراتو او ډېر خفي اسرار چې الله رب العزت خپل دا صفت قرآن کې ډېر بیان کړي چن والیو می ذات الصدور الله خبر دے پا خبرو باندے پا رازونو باندے چیغا پسینو کی او پزڑونو کی دے دید پارویلو چی یو خدا غیچا تا معلومات نئی او دویم دا دید پارا چه بے حدا و بے انتہا و بے شمار دی دا ذلون و رازون او صرف اللہ رب العزت پاغی باندے علم لری او تا معلوم دی انو علیم بذات الصدور او بندتا پا خپل دا خپل ذل حال نی معلوم او دا ذل دیر رازون او تا نی معلوم دغه قران کریم کله کله دوه الفاظ بیانې پین تجهر بالقول پین نو یعلم السر واخفا انسان کته خبره خپلې کوي او کارې کوي نو مل لا پوي باغې باندې ذکر چې هغه پوئیږي السر او اخفا پراز باندې هم او دراز نه چې نوروم پټ خبرې پاغیم پوئیږي ما بسې وی هغه د انسان تلانه د معلومه کوم چې د ذلت تسراغلی دي د په علم حاصل شوه دي هغه ته السر ویل شي راز او کله چې لا تروسه نه حاصل شوه رستو به حاصلېږي د دوم په علم نشته نن هغه ته اخباوي دي چې الله علم پښتا مخکې د واقعې دونه مخکې د وجود نه نو دی وژنا تدی زلونو حال وسنگه یو انسان ته معلومیږي چې دې زل کې د الله عظمت شتا او کنيشتا الله په ځای باندې د نور مخلوق عظمت او عزت پکې راغلي دي او کنه صرف د الله قدر او عزت پکې دي ناغیز پارا قرآن کریم دی پورا تفصیل اکڑے دی پورا خبر اکڑے دی دکم بندیانو پذلونو کی اللہ سر راز دے و محبت دے و رابطہ دا ناغیز دیر خکارا پتا لگی قرآن داغیز پارا مثال نوم بیان کری دی چه داغی خلق و ذلونا چه اگه دا قرآن دا آوریدونا مخی مخی و بلدین کی مبتلاو و کفر کی مبتلاو او کلی چه قرآن و آوریدو ناغی مانده دیر لوی اثارو شو اغا اثر چې هغه انسان په خپل سترګو باندې په خپل حس باندې معلومول شي عیسایانو نسواراو د حبش ملک او د نجران ملک چغیر د دیا کدی قائلو چی صلی السلام د الله زیر یا خدایان دری دی تسلیث چې وتوی د دریو عقیده ساتله وکله چې هغه قران کریم اوریدو خپل عقیده پرې خو دا خپل دین یې پرې خو دا او د دې دین اعلان یې وکړو نو قرآن د دغه خلقو حال بیانې امونږ ته پہچان کوي مونږ ته علامه کوي ښکارا سورہ انفال کی وی انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم مؤمنان اغه خلق دي چې الله نوم واغستی شي د الله ذکر وکړي شي د الله بیان وکړي شي د الله تعریف وکړي شي الله رب العزت مناسب حمد و ثنا بیان شي وجلت قلوبهم تغیظلونو کی یرا راش معلومی چې دغه زړونو کې د الله عظمت شته کنه څنګه د الله نوم په ډیر خوګو لګیدو او د الله د نوم د اورېدو سره د الله د صفاتونو د تعریفونو د حمدونو سره هغه کې یو تاثیر پیدا شو چې دغه تاثیر ظاهری شکل ظاهری هيئت او صورت مونږ ته معلوم شو ځکه یاره او خوف خود زړه شي دی ظاهر کې انسان ته هیڅ پته نه وي او کله چې دغه په سترګو کې اوخ کې راشي دا دغه اثر دی د زړه د تاثیر او د زړه د انقلاب او د زړه د عظمت اثر په بدن باندې دا ښکار کیږي چې دا وی سایان په حق الله رب العزت وي او اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى عيونهم تفيض من الدمع کله چې دغه خلکو هغه کتاب واورېدو چې نازل شوی پیغمبر باندې نتا وخکار لیدل او سترګو باندې معلومول چې دغه سترګو ناوخ کرا به دي داري وای دا ولي مما عرفو من الحق حق یو پیجندو اغی کے اخپل اصل فطرت موجودو چلے انسان پاغی پیدا کرے آ فطرت خودن ابل پل نزی او چتا دیر بدبخت انسانی بدقسمت انسانی شدیر دا ظلم او دا زیادتینا او حق سره د عداوت نکار واخلی الله رب العزت په بیا مهر لګی دا غینا فطرت سلف شي او اصل توحید نه ختم شي او چې دغه مرتبه ته نه رسیدلی او عظمت په کې پروت نه داغه آثار ښکار کیږي مما عرفو من الحق حق یو پیجندو تو قرآن پاوری دو سرا او استعداد او قابلیت پا کپروتو دا شان دی د مؤمنان. هغه مؤمنان چې داږي په زړونو کې صرف د الله عظمت شته او د غیر مخلوق هغه تلار نشته. د الله عظمت سره نور خبرېوم ډېر شامل دي چې څنګه د الله د ذات قدر او احترام دی په زړونو کې، نو دغه سید الله د کتاب قدر او احترام دی، دغه سید الله د نیکو بندیانو پیغمبرانو قدر او عزت ته پاره زړونو کې، ځکه دې ټول تعلق دی د الله د ذات سره. نو دا سو ورپسې دایره نورم وسیع کیږي، دا دایره د عظمت د الله چې دا نورم داسې وسیع کیږي او زیاتیږي او کلاویږي. چې د څومره خلقو الله سره محبت دی، خدای الله غي سره محبت دی، اغام پا کرانا. تک نبی علیہ السلام بوی کنا چل اللہ منی اسألوکا حبکا وحبا من یحبوکا، اللہ سوال کوم ستانا استاد محبت چیز مازلکی اقبل محبت واچیں، او سوال کوم د محبت دا غچام چې غیتا سره محبت ساتي. مې الله زما دل کې دا غی سره محبت او الفت او مینا پیدا کی، ځکه هم محبت هم بغیر ستانه نه دی، ساده وجنا غی سره موږ تعلق ساتو، محبت به ساتو چستانم پا کراغلے دے. دا دیر وسیع دائرہ دا او دا یو قانون جوڑ شو دنیا کی، ندیر آسان او دا دیر و اشکالاتو او شبہاتو جوابو مشو پدی سران چې زړه کې خو یوازې د الله محبت نه وي، د مور او پلار د اولادې څومره چې خیل او خانداني څومره چې رشتې عزیز ولی هغه ټول سره باندې محبت ساتي کنه، او د الله فیصله هم او حکم هم وو چې دا محبت بساته. ما امر الله وی ان یوسل هغه چې الله امر کړی چې دا به ساتل شي، د دې حفاظت کې دی شي، د دې پالنه کې دی شي. لږه نمرات دا ټول کنه داسې د ګناه خبره نه و، داسې د جرم خبره نه و چستا دا بغیر د الله د ذات نه بل چا سره محبتي او سو کوئی چدا ہوتا گناہ کو پیدا ټول هغه کې شامل دي کنه، ځکه دې امر الله کړی دی. چلا دې او خبر امر کړی او ته په هغه باندې عمل کړي، دا د الله د حکم تعمیل شو، د الله د حکم پابندي شو، خدا رضی دائرین بہر نہ دے. دی صفت سر دنیا کے دیر فیدے حاصلی گی، او دیر و مفاسد نا انسان بچ کی گی. زکر بندمخ تدوسی دو نا دی، یو تا مفاسد وی هرڅو کې پیژني، یو ته محاسن وي هرڅو کې پیژني، محاسن فعملنا خصيبتنا خخوینا انیکه کارونا دې ته محاسن وي، اما فاسد وي ناکار کارونا د فساد کارونا د شر کارونا، دا د اوسې دونه دی مخه ته د انسان. نو کله چې د انسان په زړه کې د الله عظمتي، د الله په محبت سر آبادی، د الله په محبت سر روحاني، د الله په محبت سر مطمئنی او خوشالي، هغه سره ډیر محاسن تعلق ساتي، ډیر محاسن. یو خدای چې چر به انسان د غیر الله نه خوف نه کوي، یاره باندې کوي، تما باندې کوي، زګا دا ټول مفاسد دي ښا چې ته بغیر د الله نه بل چا باندې اعتماد کوي، غلط شی دی، ته بل چا نه امیدونه ساتي، غلط کار دی. او چې کله ستا ټول وجوهات صرف د الله د ذات سره وي، دې ته محاسن وي، د ډېرو مصیبتونو نه بچ شوي، د ډېرو مشکلاتو نه خلاص شوي، ولې کله چې ستا اعتماد د الله په ذات باندې بس هڅه وه دا غی انتظار کئے کچر اللہ صحت را کئی نظما پہ اعتماد دے بل سوک نشی را کولے، کہ اللہ رزق را کئی نظما پہ اعتماد دے بل سوک نشی را کولے، کہ اللہ دنیا کے ماں باندے فضل او احسان کوي نو کول شي بل څوک نشي کوله، نو هیڅ یو مخلوق سره وستا پزړه کې بنیتی نه وي، سمره دلوي فساد نه بچ شي، ولی مخلوق څه کول شي؟ اخذ اعتماد د مقام نه ختم شي کنه، استاب آغا سر بنیتی نه پیدا کی، استاب آغا بدگمانی نه پیدا کی چو گورا ما سر ادا سے اونکلو، دما تپو سے اونکو، دما خبری وانغستو نا دا ختم شوار سر چرکل مخلوق دے اعتماد نده، دا غینا دا نفع و دا نقصان ستبا نشتا، دا غینا دا خیر و دا شر سو امید نشتا، نولی باتی خپا کی گی. ریدا مخلوق چې څومره دی یو بل نه کاګی دی، یو بل سره سمې روان دی، دا په دې وجبان دی چې زما ضرورت راغې او غاړو نه کاتو، ما ته نه مطالبه وکړه، هغه ما سره هیڅ قسم لا د پیسې امداد نه کو، در دیو جنہ چی زلو کی صرف دا اللہ عظمت تی چی دا دی صفتنو دا دی کارنو طولو زی موار صرف اللہ دی، نو دا بندہ نا پس باندی خپشم، بندہ جس سرس دی آخو نمال سراکولی شی نزمان ساغستی شی نمال زرر لرکولی شی نمال نفراکولی شی، مالک ذ خیر او شر کو صرف الله، نزلو چی دا اللہ پا صفت باندی دا اللہ پا قدرت باندی دا اللہ پا علویت باندی دا انسان آبادی دا نور خبری و سر تعلق نساتی کنا که یو بنده دا خلینا تا تا صدا سی خبر را رسی چی اگر دا دردی خبا که گی بانا چی دارو دے اختیار ندے تکا مخلوق ٹول دا اللہ پا قبضہ کے دے ایس نشی کولے نتب آغت دیر پا رحم سر گوری چی دارو دا گناہ ندے دا با دمانا سا غلطی شوی نقصان شوی دا دیو جینا زه په ځبان دي بدګماني نکوم زکه ما یقین دي په دې باندې ایمان راول دي چې خیر او شر د الله طرف نه را رسی بس هو یو د شریعت قانون دي کباغي کې څوک راګيري کې نه خدان له خبره ده دویمه ده جو زونه دې انسان تعلق دې په دې دنیا کې د خلق سره کلری او کنيز دی وی دا غي سره به سعادت او دشمنی ناراضي ولې دا ټول د زړونو سيزونه دي او زړه کې خو صرف د الله عظمت ته بل خبره ته نن نوځي نن به دې زړه ته جهل راضي نبا دی ذلت حسد او بغض رازی نبا دی ذلت سنور وهم او خیال رازی اگه که بیابل سنزهی گی گواری اگه دا زرگر تل ادا سونا پی تللی شی نتا پی مال گی تلی ذلت خو دیر باری که و نازک شیره او د زلاغه خبرې هم ډېرې نازکې او باریکې دي چې دا غي ټول تعلق د الله د ذات سره او د الله د صفات سره د الله د عظمت سره دا غي کبل څوک نه زیږي اجتابه کې خرا غوان را دن نکړو د الله عظمت ته نووتو چې د کله په یو خبره پریشان دي د یو نه درد منی د بل نه درد منی د بل نه درد منی چې پلانی را سره داسې وکړه پلانی داسې وکړه نزله ته د خره غوان را دن نکړه د الله عظمت نه ووته ټول عمر به پریشانی ټول عمر به غم کې تیریږي دیو جی د انبیاء د نیکو خلقو حال په دنیا کې وګوره یا سړی عقل کې ناراض صاحب یاسین یې شهید کو ورجه بکم نارواو کارونو سره قتل کو الله ته معلومه ده خدای کو په زړه کې دا نور راغل هغه جنت ته تللی دی لباس بدل کړی دی او انت کیوی یا لیت قومی یعلمونا بما غفر لی ربی افسوس اے زما قوم کتاسو پا دی خبر پوی دی وہ نشوے کا نفع چپا کما خبر باندی اللہ پا ما رحمو کن ما تے معفیو کلا ما تے بخنو کلا وجعلني من المكرمين اماله سمر عزت راک دا روح یې خبرې کوي بدن خواږی سره د پازه به ګرځې دو پیپ کې خودي وینې تر روانې وي روح یې تللی دی، لباس بدل کړی دی، د جنت د ریخمو جامع اوستې ده. اول تکې د قوم نوم اخلی چې علی تقامی علمونا، زلکی دا ندی راغلی چې د قوم ما سره بد وکړنه ډیر ښه وکړو. دا منزل ما دغه سکول شو، زه جنت تراتلې شو، ما دا خود دی مهرباني و ما سره چې ما ته شهادت نصیب شو. او دنیا کې الله مال حکم او زیر راک چې قیل ادخل الجنه، زه نو د انسان ټول صحت او مغز او کامیابی او رکاوی هغه ټول د دې زړه سره تعلق ساتي. انبیاو چې مهنت کړو نو په زړونو باندې کړو، چې دې خلقو په زړه کې د الله عزت راشي، قدر او لوی راشي، او دا نور ته نوځي چې به کې پیر راوسته دي ناغه پورن خاطر دي. او ته باقاعده ویلی دي چې ته کله ذکر کوي ذکر کوي نو داغه شکل با ذهن تراولی، تصور د شیخ شیخ نه شیطان، تصور د شیخ بکې وی الله تعالی ذکر خوان در کوي. چې دا شیخ تصور راغند د الله تصور ته نووت کنه حضور زینه دي هغه کې الله سره بل سنځي کیږي. کله بل د دنیا څوک مشر وای، لیډر وای، استاد وای، راهنما وای، مرشد وای، استادل کې واغ راغلی بس یو وخت کې وای دا غږ زړه نه نوځي. دغه زړونو کې د الله عظمت نه کنه، نه پاغي کې تاثیر نه کی، پاغي کې انقلاب ناراضي، هغه ټول عمر د دنیا په دې مفاسدو کې او په دې شرونو کې او په دې مصیبتونو کې مبتلای، ځکه زړونه روغ نه دي کنه. او دغه قران اثر بیان کړو چاله مې دای چې کله الله نوم واخلی نو یریږي، کله الله د کتاب نوم واخلی نو یریږي، کله الله د عذابونو واوري چې څومره تیار کړی دی جهنم سعیر او جهنم، رذلونو کې خوف راځي، غم ور سره پیدا کیږي. دا علامه او دلیل چې دې انسان په زړه کې د الله عظمت شته. چې څومره سیدونه د الله د ذات سره تعلق ساتي هغه د دې انسان خوښي بس په دنیا کې. او یم داسې چې زما پیغمبران ډیر خوښ دي، زما نیکان بندیان ډیر خوښ دي، زما عالمانو سره مینه او محبت ته ما باندې د الله کلام خوږ لګي، بس د الله عظمت سبب ده. پوشه چې دې زړه کې بل سنشتا، دې انسان خپل زړه پاک کړی دی د نورو اغیارونو نه، غیر الله سره چې او صرف د الله ذات له پزړه کې ځای ورکړل دي. کوم حدیث چې راغلی وو مشکوک، چې الله رب العزت وایي چې مان اسمانونه زیول شي نه زمکه زیول شي، څومره لوی دي ها هو زما ځای د انسان په دې سینه کې او زړه دې زاغي کې راځم نه د اسمان نه لوي دې سو از زمکو نه لوي دې سو ناغي کې الله یو استعداد پیدا کړی دی چې په اسمان کې نشته هغه کې الله رب العزت یو شعور پیدا کړی دی چې په اسمان نو په زمکو کې نشته هغه کې الله یو تصور پیدا کړی دی چې هغه زمکو اسمان نو پارش او کرسی کې نشته ناغه د الله رب العزت یو صحیح تصور کول شي یو صحیح مقام ولور کول شي چې څنګه د الله د شان سره مناسب دي هبل پیسې او مخلوق کې نشته کلوې لوی دي غرونه دي اسمانونه دي زمکې دي او کدا غینه تاسو کې چې ته د الله رب العزت د اسماء او د صفاتو په حق کې سوای نا یې نشي ویلې دا تاسو د قران دیو ادنا عالم نو کان د قران عالم غره د قران دیو ادنا عالم نو کان چې ته الله رب العزت په صفات او په حق کې او د اسماء او په حق کې سوای نا غو تا ته وای چې د اثبات په حق کې دا وایو چ الرحمن وعلى العرش استوى ویلی الرحمن وعلى العرش استوى دی ویلی چې رحمان ذات او عرش باندې مستوی دی دا وایي او د نفی په اړه کې دا وایو چې لیس کمثلی شیون لیس کمثلی شیون دا اللہ پا شان سنشتا دے بس نور سنشوئے لے ولی اللہ چی سویلی دی نا غوائیو بس نا اللہ دا خپل ذات پا حق کی دا غویلی دی چیز پا عرش باندی مستوی مانو منگو موائیو اللہ دا خپل ذات پا حق کی ویلی چیز ما پا شان تی سنشتا دی نا منگو موائیو دا جواب کونو ادا جواب مونږ الله د کتاب نزده کو نو دا جواب غر له نورزي اسمان له نورزي زمکه له نورزي خاموش دي دی په دې نه پوي تا خو الله انسان له علم ورکو فهم ورکو چې دا الله د ذات او د صفات معلومات کولی شي صحیح طریقې سره دا حدیث دا مطلب و چې معنی شي زيوله اینه زما صحیح مقام نه اسمان معلومول شي نه زمکه معلومول شي زما صحیح مقام کو ګورې نه زما د یو بندنه تپوسو کا هغه بندا چې زما کتاب سره تعلقي داغه پزړه کې زما عظمت پروتي داغه پزړه کې زما وحدانیت پروتي داغه نه تپوس کا په وږي کې دا اصل مقام د الله رب العزت ادا نور علوم خو بیا ور پسیری کنا چې انسان پوهی شي چې د الله رب العزت خپل پیغمبران خوښ دي نو زمونږ هم خوښ دي داغه د وژنه د الله رب العزت خپل نیکان بندیان خوښ دي ملائکه خوښ دي نو زمونږ هم خوښ دي داغه د وژنه د الله رب العزت کافران او مشرکان ندی خواخوا آغی سره محبت نشتا نو زمونگا امور سره نشتا دلنا رب العزت و شیطانان او سرکشان او متکبران او جابران ندی خواخوا نو زمونگا ام ندی خواخوا داغت وجه نکنخوا بس زمون کار دیر آسان شو مونگ تا معلومات کل دیر آسان شو مونږ به د الله ذات ته ګورو مونږ به د الله حکم ته ګورو مونږ به د الله فرمان ته ګورو چې هغه سویلی نو پاره پسې بزو نو دین راته آسان شو دی تویلی شی دا اللہ عظمت اللہ وی دا ظلمی دا دید پارا تعالی در کرده چی دی که ببل سنی زمان نم بی زمان صفت بی زمان وحدانیت بی استادی ظلکی با زمان سر یا محبت وی و زمان بی یا خوف بی نور سو بل چال با که زیور نکی گوره دا نور خلقو لایق نده دا صرف الله وی زما د ذات لایق دی چې کوم خلق د دې صفت نه محروم دي هغه د قران نه د علم نه حاصل کړي هغه ځان په دې فلسفه باندې نه دی پویا کړي نو یې څومره پریشان دي ځان اول خواغی دا اللہ دا ذات پا بارکی سمر نقصانات سمر غلطے سمر خطایوں کی مبتلا دی دا چا ذہن دیتا تلے دے چی دا اللہ بدنشتا دا ہم کفر دے دا چا ذہن دیتا تلے چی دا اللہ مکانشتا دا ہم کفر دے دو چا ذہن دیتا تلے چی دا اللہ نوم سو جدا شوی دی اللہ ہم دیتا جدا شوی دی دا ہم کفر دی دو چا ذہن دیتا تلے چی اللہ ہم یو کار کئی نو چانا پی تپوس کئی سوکشتے دا سی دنیا کی چی بغیر دا غد مشوری نکار نکئی دا ہم دا ٹول تباہ برباد دی زکه جغیر الله اصل مقام نه حاصل کړي او سمرا سانا وا هغه سمرا په یو مختصر صورت کې راغلیو صورت اخلاص چې قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد تلانه بولې ز ټول چې دا غو شان سره سلایق دی غي په دې کې راوستي دي چې دا عقیده ساته نو سورته اخلاص عقیده ساته نو غلطي کې بنا ورزي کې بنا خوي کې بنا او کدا دا سره ني نو بس ډیر ګرانه چې ته بچي دا دنیا خو یو سیلاب دی یو طوفان دی اللہ رب العزت ویلیو چه دا دی توفان نب خلاصی ببل سنشتا واتصیمو بحبل اللہ اللہ رسید وران دکڑے دنیا تا چه دی تلاسوا چوئے دا قرآن دا اللہ رسید یو سر اغسر دے ابل یا مخلوق ترا رسید لے چه دی تلاسوا چوئے نو اللہ یو ما تبراو رسید دا دنیا دا مصیبتو نو دا سیلابو نو توفان نو نو بچ شے بغیر د دین بچاو نشته دی نو ډیر خوش قسمت خلقو چری دنیا کې ژوند الله د کتاب سره تیر کو هغه خپل معلومات د قران نو کړل هغه د الله معرفت په قران سره حاصل کو چې دا نغی دنیا د مصیبتونو تکلیفونو دارسنا الله بچکل خلاص شو زکه دا د دنیا را پریشانه او دا مصیبتونو دا خیالونو او سوچونو فکرونو چې انسان یې تبا کړی دی دا هغه انسان ترازی چې دا په زړه کې د الله نوم نه ای عظمت نه ای دا غسی روان کندری نغی که دا گن بلا رازی کنه دا حشرات پا کی بیارا جمکی کنه صحابه کرام ام دا قشان حضرت علی غن تے انسان وی چزت لما پلا ری او سلی کنزل کولو ما تے کولو خماوی چی دا بلسو کیا دی علی خو یواز زنیما نور بام دنیا کی ڈیری روی اون ساتھ لپا دی باندی ولی ځکه چې داغه د بد او ردو داغه د سب او شتم اثر د تنرسي دنو چې اثر ته تنرسي نو ته ولي پریشانی کې ولي ځان په زور باندې جهنم ته ورځي چې ته صبر نه کار واخلې تحمل نه کار واخلې هغه پاغه خپل ګناونو کې راګیر شي وحاق بهم ما كانوا بي يستازيون الله وی چې ټوکې کولونه هغه ټوکو کې راګیر شو خپل هلاک شو تا ته څه تکلیف نه رسی پیغمبر پاک ته وی ودع ازاهم تزيد ابذرته او دا ضرر مریر کا بس تا ته څه تکلیف نه رسی دغه سه ابو ذر غفاری وی ما ته مې اوسړي ډېرې بدره دی ډېر سپک ما او ته وی چې حنا زما او د جنت په میان کې یو غاټی ده یو غر ده کچری مال الله دومره توفیق راکو چې هغه ما کراس کو زه په واولې دما نو استاد یې بدره دما ته یې اثر نه ما باندې دې اثر نشته کوله گیای چې سمره وې او که زه پاغې و انولې دم ما ته الله ترم نه توفیق حاصل نشو نو دا ته چې سوی دا کم دی زه د ډیرو کندل لایق یم زه د ډیرو بدل لایق یم نو بدا دا هغه چا جوابي چې دا وی پزړونو کې د قران رڼایي او سنه سره وګي یخي کو ورزینه ولا نوم وګي یخي چې دې کې بیا بیا راځي پیغمبر ته وی چې فصبر واصبر فصبر واصبر نو موږ ته دې ضرورت نشته چې موږ ته وسړی وی چې سپیده نه غوګول نو موږ ورپسې منډه کوو په فصبر باندې عمل نکو دا چاته وی قران دنیا کې هنر څوک نشته د دې خبر خو موږ یو کنه نو چې موږ نن په دې عمل نکو صبر نکار ناخلو د زور نه او د ظلم نه او د غصې نه او د وسلې نه کار اخلو نو دې له ملائکه را کوزيږي ها ټیک ده چې د کفر او د اسلام جنگي بیا صبر مکو بس یا چې څومره به صبر دې نه کیږي نو کاوه هغه زید بیا ستاد زور هغه زید ستاد وسلې اغه زید استاد قهر او د غصی هغه مقام دی خو خپل میند کې مسلمانانو سره الله وی اخلاق با کار با اخلي کتا ته چابه دې را دی وی وی یبه لګیا وی تا به زمانو نقصانونه کما وسره ازادي نکوله ما وسره مزاق نکوله نو دا بولې داسوي دا زمانو نقصان دی زولې مزاق کوم یو بنده سره چې بیا دا خبر نشم برداشت کوله وزان تا وګورین وجوان بوم خسته شي د مشکلات او مصیبتونو غمونو پریشانونو بخلاص شو کوم صرف په دې عملو کو چې قران مونږ ته تلقین راکې چې صبر کوه صبر کوه ځکه چې تاسو زړه کې د الله ذات ته د الله عظمت ته د الله وحدانیت ته نو ته ولي صبر نکې تعالی هډیر درانه اخلاق پکار الله توفیق راکی چې دا غي اخلاق او نکار واخلو چې قران او سنت مونږ ته کوم بیان کړی الله رب العزت مونږ د دنیا د مشکلاتو نه بچ کی او د آخرت په آخر دعوانه وکړي.